Dall'Italia. Viva l'Italia. Jak bandama, nie do rozjebania, tak jak dom kombatanta. Lepiej zaczekać zamiast napierdalać falstan. Ram ta ta tam, trzymam piękny świat, mów mi Atlas. Nie zgadza nam się skala, oh my god, przebrała się miarka. Od Minecraft do Minecraft, ten muciak umania przeszła najśmielsze oczekiwania. Nie chciałem być raperem, ale tego zechciał rap. To miał być interes, tak jak Baba Gam. To miał być afterek, a nie parę lat. Zniknąłem jak panele, które zjada bat. Miałem się nie żegnać, jednak mówię to wiesz bat. Babardele a la Arabiada. Myślałem, że enough, jednak saga trwa. Kurwa mać. Większy raban, śmiat. Nagle wszystko klei się jak Afgan. Który to już raz? Myślałem, że mam brata, ale to był prank. Myślałem, że jak Dardaniał. Wszyscy za jednego, że będziemy armaniak. Pić, palić kanapis na wczasach. Ale to był skam, jak zakała. Dałem się nabrać, zachowałem się jak baran. Podmieniał się landszaft, zamawiałem gnocchi, ale jest aliada. Niech pobłogosławiona będzie moja trawa. Wjeżdżam na skwer, jakby zdobył Trafalgar. Będzie dobrze dziecia, spokojna twoja rozczuchrana. Czuj, czuj, czuwaj, bo czuwa, czuwa kabra. Bumbo kla i balitalia. Valitalia. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Viva l'Italia.